Evet, 94.9 Açık Radyo'da Rakonaklı tekrar karşınızdayız. Ben Ömer Şahin. Ben Cemil Topuzlu. Bu hafta babalardan Y&T. Y&T X'e atladık. XYZ yapacağımıza dedik. Çünkü aynen. O şey bir program olacaktı. Yani çok fazla albüm yok. Grup devamlılığı sağlayamamış bir grup. Ama Y&T gibi bir grup varken X'e atlanıp Y'ye hemen gereken önem verilir diye düşündük. Aynen. Grubun beyni dev menik etti. Tek hatta yani. 1974'te kurulmuşlar. Amerikalı grup. Yesterday and Today diye başlıyorlar isimleri. Ve 4 milyonun üzerinde albüm satmışlar. Yani 1980'lerin grubu dersek bu gruba. Tabii. Hatta yapmış olmayız. Yani Y&T bizim tarafımızdan çok iyi bilinen, daha doğrusu hard rock dinleyicisi tabii tarafından çok iyi bilinen ama çok az albüm satan gruplardan biri. Biraz evet, hakkı yenmiş. Evet. Hani baktığımda Amerika abi, Amerika'da belli single'lar satmış. Yani şöyle diyeyim sana, 1980'lerin ortasında işte o Summertime Girls vesaire Baywatch'ta falan çalmış. Onun sayesinde onun ekmeğini yemişler. Ondan sonra da zaten şeyleri azalıyor, adını söyle, albüm çıkarma şeyleri. Evet, şimdi bir istersen şeyle girelim, bir ilk üç albümleri var. Yesterday and Today ismiyle çıkardıkları A&M'den. Evet. İşte Yesterday and Today zaten fazla ses getirmemiş bu albüm. Struck Down şöyle böyle, ama ilk baba olan Earthshaker. Evet. Earthshaker'la beraber A&M'de kalamayacaklarını anlıyorlar ve hemen daha büyük bir label olan Geffen'a, o dönemin iyi en iyisi. En iyileri. Yani. Evet, doğru, hatta en iyisi Guns N' Roses'ı çıkarmış şey. Tabii canım, işte Guns N' Roses'lar falan orada Asia'lar, patladı. Asia'lar. Bütün hepsi orada. Zaten Geffen'in, o da çok uzun sürmedi. 90-95 gibi onlar da bittiler. Aynen. Ve 81'deki Earthshaker A&M'den çıktıktan sonra 82'deki çok büyük ses getiren Black Tiger albümü. İstersen ilk önce onlarla başlayalım. Earthshaker'dan Dirty Girl'ı çalalım. Black Tiger'dan da Open Fire çalıp programımıza giriş yapmış olalım. Yıl 1982, Black Tiger. İşte bu dönem çok garip bir dönem. Şimdi bir anda artık Exodus'larla, Anthrax'larla, Metallica'larla, Metal Church'larla, yani say say bitmez o dönem. Şey var, Thrash var. Evet, Thrash var. Öbür tarafta Asia'sıyla, Yes'iyle şeyler. Melodic Rock'lar. Ve Progressive, birazcık progressive daha şey, rock. Hard Rock'lar. Bir anda hala Rainbow melodik hard rock, evet, sağlam çıkarttı. Hard rock yapıyor. Ama son dönemi o. Son bitti. 84'te zaten bitiyor. Bir anda da artık yavaş yavaş işte bizim hair metal devreye girmeye başlıyor. Bon Jovi'ler, şunlar bunlar geliyor. New Wave British Heavy Metal. New Wave of British Heavy Metal. O en sona sakladım onu. Dediğin gibi Judas Priest artık uçmuş gidiyor. Iron Maiden. Iron Maiden yeni piyasada. Yeni işte şeyi çıkardığı dönem. Number of the Beast'i çıkardığı dönem. Aynen. Yani böyle öyle bir dönem ki bu. Kendini dinletebilmek için çok uğraşman gerek şu dönemde. Evet. Ve YNT bu dönemde bayağı şey aktif. İşte boşuna da değil. Çok iyi bir basçıları var, Phil Kenmore. O dönemde Joey Alves. İyi bir gitarist. Sıkı bir ritim gitarist. Bir de Jimmy DeGrasso iyi bir davul olunca zaten grup bir şekilde oturuyor. Ama yani tabii her daim bütün şarkıların yazımı vesairesi hep Phil Kenmore, ama esas Dave Maniket'in elinde. Dave Maniket'in de zaten artık bir solo projesine dönüştü şu anda. O açıdan yani gerçekten YNT beni bayağı derinden etkilemiş o dönemde. Evet, aynen. Tabii ki 1983'teki Mean Streak ve 1984'teki In Rock We Trust da onların artık başarılarının perçinlendiği iki albümdür. Gene iki şarkı çalalım istiyorum. Ben Mean Streak'ten Hang 'Em High ve In Rock We Trust'tan Rock and Roll Is Gonna Save the World. We'll be right back. Evet, In Rock We Trust, Rock and Roll Is Gonna Save the World şarkısını çaldığımız In Rock We Trust albümü Billboard 200'de 46'ya kadar yükselip grubun en çok satan albümü oluyor. Peki sence bu grup kaça kadar yükselebilir? Yani kaça kadar yükselebilir? Yani ilkler içerisinde. Ha, sen kendi sıralamandın. Evet. Abi ben YNT benim için yani... Çünkü çok grup var abi o dönem. Nostaljik bir öneme sahip yani. Bazı şarkılarını ben bayağı evire çevire. Ya şimdi bak, açık söyleyeyim. YNT yerine Yes programı yapılabilirdi. Tabii, aynen. Yes artık şey bir grup yani. Külliyatı da olan. Yani oturup da 5 şarkı zor çalardık Yes'le ilgili. Çünkü hikayeler birbirinin içinde bin bir şey. Bir entrika. Entrika dediğin gibi John Anderson gibi bir solist, Trevor Rabin gibi bir gitaristten söz ettiğin zaman müthiş bir hikaye var elinde. Artık kaç tane albüm bilmiyorum. Ama yani bir bu programın konseptine, iki program bizim programımız yani biz birazcık bizi etkileyen gruplar. Yes beni bu kadar etkilemiyor. Yani her zaman YNT benim hayatımda çok daha büyük yer tuttu. Elimde bir Yes konser CD'si, bir DVD'si yok ama YNT'nin iki tane konser DVD'si var. Çünkü bu adamları her zaman canlı dinlemeyi de sevdim. Evet. Şey de yaptım. O nedenle YNT yani benim için ilk 20'ye mutlaka girer. İlk 20'ye girer. Hard Rock'ta girer yani. Çünkü çok grup var o dönemde. Evet, düşünüyorum da Aerosmith'ler, ACDC'ler. Abi işte sayıyoruz yani. Hepsini dinledik Ömer. Deli gibi dinliyorduk. Aynen. Yani Aerosmith'li de var dediğin gibi. Abi pop da dinlerdik o dönemde. Tabii, İyi popçular tabii. da var. Duran Duran da dinlerdik. Duran. Şunu bunu dinlerdik yani. Ki akustik poptur onlar, aynen, çok iyiler. Aynen, çok iyilerdir yani. Boş gruplar değillerdir. Onun için yani 200'de sen 46 dediğin zaman burun bükmeyeceksin. Şu anda 200 bin satıp ilk ona giren var. Aynen. Yani iş o değil. Yani o dönemde 46 zaten şu anın ilk onu içerisinde i̇lk gibi düşünün. Klasik. Kesinlikle, yani. Kesinlikle yani. Katılıyorum. Yani ben de öyle. Don't Stop Running o dönemde önemli bir radio hit olmuştu. Ondan sonra She's a Liar'da Dr. Pepper'ın reklam kampanyasında çalınmıştı. İşte o sayede de bu albüm 500,000 sattı. Yani hale baksana, bir albümün örneğin MC Hammer'ın 10-15 milyon sattığı dönemde 450 bin, 500 bin sattılar mı iyi oluyor. Ama yani ben YNT'nin başarısının satışlarla ölçülmemesi gerektiğini düşünüyorum. Zaten bence müzik olarak ya da sanat eseri olarak başarının parayla ölçülebilen bir değeri yok. Yok. Çünkü yani ne gruplar biliyoruz hani 5 parayı kazanmamış ama bence... Son derece iyi müzik yapmış. Son derece iyi müzik yapmış. Ve atlanmış işte. Amerika'da başarılı olamamış bazı çok iyiler yani, var. Yani bu döneme gelene kadar eski cazcılar falan var. Tabii. Onlar apayrı hikaye. Yani. Onlar 3 dolara 4 dolara çalıyorlar gecede. Aynen. Ama şimdi müzik tarihinin yerinden oynatmışlar. Aynen. Şeklini değiştirmiş adamlar. Aynen. Ve hatta bootleg kayıtları çıkıyor ortalığa. Millet kendinden geçiyor. Yani işte neler neler. Evet, YNT'ye dönersek 85'te Summertime Girls single ile bir hit oluyorlar. İşte bu gerçekten inanılmaz Hot 100'da Billboard'da 55'e kadar yükseliyor. Mainstream Rock'ta 17.liğe kadar çıkıyor. Ben sevmem Summertime Girls şarkısını. Şeydir, çok piyasadır. Zaten burada artık yavaş yavaş klavye devreye girmeye başlıyor. Yani gitara ağırlıklı olmaktansa birazcık özellikle Down for the Count albümünde artık prodüktörler kardeşim birazcık bizi dinle, birazcık daha piyasa yap, daha fazla satarsın tuzağına düşüyor Dave Maniketi. Ve Down for the Count albümü iyi bir albüm olmasına rağmen. Ya burada hard rock'tan melodic rock'a geçiş yapma gereği duyuyorlar. Aynen, yani aynen. Sahip olmadıkları sularda yüzmeye çalışıyorlar. O da kolay değil çünkü o dönemde de çok iyiler. Melodic Rock'ta yani, çok iyiler var çok yani. Şimdi çok sen senin şeyin o değilse, spesyaliten o değilse değil. İşte yolda kalıyorsun. Zaten büyük bir boşluk oluyor ondan yani sonra. Yani o dönemde şey boşluğu vardı aslında. Hani klasik hard rock'ta Led Zeppelin, Deep Purple, Rainbow ortalığı boş bıraktı. Bu alanı çok güzel doldurabilirlerdi ki bu yeteneğe sahip adamlar ama onlar da o alanı boş bıraktı. Melodic Rock'a kaydılar. Aynen. Ki o alanda kalsalardı bence çok iyi işler yaparlardı. Bence de öyle. Çok daha şey olurlar. Çok doğru zamanda ortadaydılar. İşte yürümemiş demek ki şey de olmuş. doymuşlar mı artık ne? Dave Menichetti'ye sormak gerek yani. O. Evet, biraz 85'teki Down for the Count'tan sonra 90'a kadar. Aradaki Contagious da zayıf bir albümdür. Yani neden çıkmadı bir şey merak ediyorum. Evet, Down for the Count'tan In the Name of Rock'ı çalalım. Ondan sonra Y&T'nin düşüşünden söz edeceğiz. 90'lı yıllara doğru. Rock and roll. üniversitedeki günlerimi hatırladım. Yani ben çünkü bu albümü çıktığında yakalamıştım. Down for the Count ve daha yeni üniversitenin ilk dönemleriydi. 85-86 bayağı evire çevire dinlemiştim bu albümü. Evet, ondan sonra bir duraklama dönemi. İşte bu 85-90 arasındaki dönemi iyi kullanamamış aynen, bir grup. Aynen. Yani çünkü orada uçuyor gidiyor artık. Orada yani, artık müzik. Evet. Yani gruplar da kendilerini aşıyorlar, aynen, değişiyorlar. Aynen, işte şey de geliyor. Hair Metal de geliyor orada. Aynen. O dönemi. Doğru, bir de Motley Crue'yu unuttuk, evet, Ömer. Tabii canım, tabii. Motley Crue da vardı. Ama 80'li. O dönemde en iyi kullanan AC/DC var bence. Tabii. O dönemi o gerçekten şüphesiz. Çok iyi. 90'la birlikte iyice evet. patlattılar. Evet. Evet. Ondan sonra doğru söylüyorsun. Zaten... 80'li yıllardaki albümleri çok kalitelidir AC/DC'nin. 90'lı yıllarda da o grunge'la verilen arayı AC/DC kaliteli 2-3 albümle çok çok iyi kullandı. Aynen. Kullandı. Ondan sonra zaten ilerledi. Örneğin bu grup bitiyor. 90 yılındaki Ten'den sonra işte bir Musically Incorrect'ı çıkarıyor. Ve duruyor hemen hemen yani. Zaten bir şey de çıkaramayıp kalıyor ortalıkta. Contagious albümü bence bazı şarkıların çok parladı ama bazı şarkıların çok yavan oldu. Örneğin şimdi Armed and Dangerous çalacağız Contagious'tan. Benim çok beğendiğim şarkılarından biridir Armed and Dangerous. Ama yani bunun yanında albümü dinlediğinde albümde bazı şarkılar sırada sıkar. Sıkar. 90'a kadar ondan sonra 3 yıllara veriyor bir albüm yok. Sonra Ten çıkıyor. İşte ben o sırada Amerika'daydım. Ten fena değildir ama. Ten işte Dave Manicat'in birazcık böyle hani silkinmeye çalıştığı albümdür. Phil Kenham orada devrededir. İşte Jimmy DeGrasso'nun bayağı yardımcı olduğu. Fakat ikinci gitaristin işte o bir türlü Joey Alves'in boşluğunun doldurulamadığı albüm olarak değerlendiririm ben Ten'i. Orada da 2-3 tane gene çok çok evet. iyi şarkı. Don't Be Afraid of the Dark. Şu iki şarkıyı çalalım. Ondan sonra çok değişik bir döneme, karanlık dönemine gireceğiz Y&T'nin. Dinleyelim. Armed and Dangerous ve Don't Be Afraid of the Dark. Flip. Evet, şarkılardan da anlayacağınız gibi yani o dönem ne yapılması gerekiyorsa 90 öncesinde ne yapılması gerekiyorsa işte böyle gang vokaller, evet, harmoni vokaller, işte klavyeler hepsini yapmış YNT ve olmamış. Olmamış. Yani çünkü şey geç kaldılar. Geç kaldı tabii yani dediğin gibi o 85-90 arasındaki dönemi iyi kullanamamanın zorluğu 90 albümüyle beraber duraklama başlıyor. Ve işte 5 yıllık arada Dave Maniketi kardeşim bu iş böyle olmuyor. Grunge de ortalığı kasıp kavuruyor. O zaman ben metale yaklaşan hard rock'a geri dönerim deyip acayip sert bir Musically Incorrect diye zaten adı da üstünde albüm. Musically evet. Incorrect. Yani müzikal açıdan yanlış bir şey yapıyor. Yaptığımın farkındayım. Fakat ben bunu yapmak istiyorum diye 95 albümünü çıkarıyor. Harika bir albüm. Bakın şimdi dinleyeceksiniz. It's a Long Way Ama Down. Ama yıl yanlış gene. Ama yıl yanlış. Ya zaten orada kaçırdın treni artık. Evet. Evet. Yani. Ama onu 2000'de çıkarsaydı gene yakalardı. Veyahut da 2000. Doğru. Evet. Örneğin 2000'de çıkarmaya çalıştığı, yani 2000'de çıkarmaya çalıştığı diyeyim, 2010'da çıkardığı Face Melter bile yani bir şekilde ses getirdi. Ses ama getirdi. 95'teki ama eskisine yok, istinaden getirdi. Aynen. Bir de Metallica, Lars onları bayağı destek verdi 2010'da. Evet, Lars bayağı şey yaptı. Yani. Bir de hala şimdi YNT'nin özelliği şu. YNT bir sahne grubu. Çok başarılı aynen, sahnesi. Yani Dave Maniketi aptala döndürüyor adamı. 2000 yani şöyle düşünün. 1980'de adam nasıl söylüyorsa 2010'da 30 yıl sonra aynı söylüyor. Yani bu müthiş bir başarı. Yani çok güzel sesi var. Yani şey o açıdan da yani her zaman konser grubu olarak ağır basmıştır. Musically evet bu nasıl diyeyim parlak vokaller işte efendim harmoni vokallerin uçuştuğu şarkılardan sonra Musically Incorrect'teki acayip ham bir sound It's a Long Way Down'ı bir çalalım. Ondan sonra da On With The Show'la programımızı kapatırız. We'll be right back. Evet, aradaki farkı siz de duymuşsunuzdur. Dave Maniket'in ne yapmak istiyorsa o andaki duygusu ve bütün şeyini, hıncını 95'te kusmuş. 95'te kusmuş aynen. Endangered Species 1997'deki diğer albüm. Ve hiçbir zaman benim hoşuma gitmedi. O da değişik bir deneme. Ve daha sonra 13 yıllık aradan sonra 2010'da Face Melter geldi. Face Melter o dönemde 2000'lerin o döneminde yapılan müziği çok çok güzel. Evet, toparlıyor. Hani, toparlayan bir şu albüm. Sert mi desen sert, şey mi desen aşırı melodik mi desen melodik. Aralarda dolaşmış, o dönem için ne yapılması gerekirse yapmış Dave Maniket'i. Bu arada Phil Kenmore da bu albümün kaydından kısa bir süre sonra vefat ediyor. Evet. Ve grup tamamen artık Dave Maniket'inin kontrolünde. Şu anda hala turluyorlar ve bir konserlerini yakalayabilirsem gitmek isteyeceğim nadir gruplardan biri hala. Evet, o zaman veda edelim. Evet. Ben Ömer Şahin. Ben Cemil Topuzlu. Bizden bu hafta bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Bol uraklı günler dileriz. Face Melter albümünden On With The Show'la YNT programı kapatıyor. İyi geceler.